بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم, آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے پروگرام لیگل ایڈوائز میں. میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر. السلام علیکم ناظرین, اور میں ہوں ساجد رضوی. ناظرین, انڈیا میں ہر تین میں سے ایک خاتون ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ فکر مند بات یہ ہے کہ ہر دس میں سے صرف ایک ہی خاتون ہوتی ہے جو کہ اپنے ساتھ ہونے والی ان ہنسا کے بارے میں شکایت درج کرواتی ہے. یعنی یہ بات طے ہے شائستہ کہ وارداتیں زیادہ ہیں, شکایتیں کم ہیں. ساتھ ہی اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو جو گھریلو ہنسا ہے اسے بہت نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ میاں بیوی میں اکثر یہ ہوتا رہتا ہے, اور شوہر کو تھوڑا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار سکے. یعنی ہنسا کو جو ہے نارملائز کرنے کا چیلنج جو ہے ہمارے یہاں عام ہوتا جا رہا ہے. لیکن وہیں دوسری طرف ہم دیکھیں کہ خواتین کے اوپر بھی جو ہے ایک سماجی جو ہے پریشر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنا گھر بچانا ہے یا آپ کو اپنا رشتہ بچانا ہے تو یہ ساری باتوں میں جو ہے خاموش رہیے, زیادہ کسی سے بات نہیں کیجیے یا زیادہ کسی کی ہدایت نہ لیجیے اگر آپ کے ساتھ اس طریقے کی ناانصافی ہو رہی ہے تو. بالکل, وچ از ریئلی ہاریبل. ایسے ہی ہوتا ہے, اور یہ کہہ کے دبا دیا جاتا ہے کہ زندگی گزارنا ہے تو تھوڑا تو صبر کرنا ہی ہوگا. تو ناظرین, آج کا جو مقدمہ ہے وہ یہی ہے, گھریلو ہنسا, جسے ہم لوگ ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں. اور اس پر یہ بات کرنا ضروری ہے کہ جو وارداتیں اور جو نیوز ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اس پر ہم لوگ کیسے قابو کر سکتے ہیں, اور یہ زندگی کا جو یہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے اسے کیسے بچا سکتے ہیں. تو آج کا مقدمہ شائستہ ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو ہنسا ہے. تو ٹھیک ہے, آج کا ہمارے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آئیے استقبال کریں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایڈوکیٹ شہزاد نقوی صاحب, تو سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, جیسے کہ ہم نے جو ہے یہاں پر اپنے ناظرین کو بھی بتا دیا ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہی ہے ڈومیسٹک وائلنس پر, لیکن اس سے پہلے ہم بتا لیتے ہیں کہ آج کے ہمارے پروگرام کے سوالات کیا ہیں. تو آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو ہنسا کیا ہے. ہمارا دوسرا سوال ہے, اسے کون فائل کر سکتا ہے. ہمارا تیسرا سوال ہے, کمپلینس کب کر سکتے ہیں اور کیسے کی جاتی ہے. ہمارا چوتھا سوال ہے, قانون کیا کہتا ہے اکیوزڈ کے لیے. ہمارا پانچواں سوال ہے, وکٹمز کو یہ ایکٹ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے. ہمارا چھٹا سوال ہے, کیا ڈومیسٹک وائلنس فائل کرنے کا انجام ڈیوورس پر ختم ہوتا ہے. اور ہمارا آخری سوال ہے, سیفٹی ٹپس اس کے لیے کیا ہوں گی. تو ناظرین, یہ تھے ٹی وی اسکرین پر آج کے چند اہم سوالات جس کے جواب آج کے پروگرام میں ہم لوگ حاصل کریں گے. تو سر, سب سے پہلے ہمارا سوال یہی ہے کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو ہنسا ہوتی کیا ہے. تو جب یہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ آنے سے پہلے ایسے کوئی قانون نہیں تھا جو گھریلو ہنسا کو ایڈریس کرتا تھا. اچھا, تو فرسٹ ٹائم جو ہے یہ ایکٹ جو آیا ہے, پروٹیکشن آف وومن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005, اس میں بہت سارے حقوق دیے گئے ہیں عورتوں کو. جی, اب عورت جو ہے وہ وائف بھی ہو سکتی ہے, وہ مدر ان لا بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ وائف ہے اور اگر اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, اور اگر وہ ایک اگریو وومن ہے ان دی آئیز آف لا, وائلنس کس فارم کا ہونا چاہیے؟ ایدر فزیکل اور وربل اور اکنامیکل. اوکے, یہ تینوں کیٹیگری یا کسی ایک میں یا تینوں میں, ایدر ایدر اور آل, تو بھی وہ ایک اگریڈ وومن ہے اور وہ اس ایکٹ کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. ڈومیسٹک وائلنس کی کمپلینٹ میجسٹریٹ کورٹ کے سامنے فائل کر سکتی ہے وہ. اوکے, لیکن جیسا آپ نے کہا کہ وائلنس جو آپ نے بتایا کہ دو تین طریقے کا ہوتا ہے, تو فزیکل وائلنس کو اگر سمجھنا ہے تو کیا ہوگا, اور مینٹل وائلنس کو سمجھنا ہے تو یہ کیا ہے؟ فزیکل وائلنس مطلب وہ گھر میں ہے اور شوہر اس کو مار رہا ہے. اوکے, تو یہ فزیکل وائلنس میں آ گیا. مطلب بہت مارنا یا تھوڑا مارنا, یہ سب بھی اس میں کچھ ایسا ڈیفائن کیا گیا ہے, یا بس ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہلکا پھلکا بھی جھڑپ ہو جاتی ہے. وہ گریویٹی نہیں ہے کہ وائلنس ہیز ٹو بی گریو. اچھا, فزیکل وائلنس ہیز ٹو بی فزیکل وائلنس ان اینی فارم, دھکا دے بھی دے دیا, چاہے ایک بار ہو یا ڈیلی ہو. نہیں, آپ کا حق نہیں بنتا ہے نا, مطلب کہ وہ جو عورت ہے بیوی ہے آپ کی, وہ آپ کی غلام تو ہے نہیں کہ آپ اس کو دھکا مار رہے ہو یا آپ اس کو سلیپ کر رہے ہو, تھپڑ مار رہے ہو, یا آپ اس کو مطلب کسی چیز سے مار رہے ہو, کوئی چیز اٹھا کے مار رہے ہو, تو یہ فزیکل وائلنس میں آتا ہے. اسی طریقے سے مینٹل وائلنس ہی ہوتا ہے کہ آپ اسے الفاظوں کے ذریعے مطلب چوٹ پہنچا رہے ہو, اور وہ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ اس کو اسٹریس اور ٹراما میں ڈال دیں. اچھا, لیکن فزیکل وائلنس تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نشان ہوں گے مار دھاڑ کے, لیکن اگر مینٹل وائلنس کی بات کریں تو ذہنی طور پر اگر کسی کو آپ تکلیف دیں تو یہ کیسے مطلب ڈیفائنڈ ہوگا کہ کیا اس کے کچھ کرائیٹیریا بھی ہیں؟ اس کے یہ کرائیٹیریا کہ اگر عورت بولتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, اچھا یہ ہم کو بولا گیا ہے, اچھا اوکے, اور یہ چیز ہمیں ٹراماٹائز کر دیا, ہم صدمے میں آ گئے ہیں, یعنی بیکے کو لے کر تانا ہو رہا ہو یا پھر اس کی بیوٹی کو لے کر ہو یا پھر اس کی ڈیوٹی کو لے کر ہو, اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں کوئی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر, یعنی یہ بہت وائڈ ہے اس میں, اس میں جو سکوپ دیا گیا ایکٹ کے اندر بہت وائڈ ہے, ریسٹرکٹڈ نہیں ہے کہ یہ بولا جائے گا یا یہ کہا جائے گا یا اس کیٹیگری میں گرے گا تو ہی یہ مینٹل ابیوز میں آئے گا. مینٹل ابیوز یہ ہے کہ وہ شوہر کی وجہ سے ان الفاظوں کی وجہ سے ٹراماٹائز ہو جاتی ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو, کسی بھی طریقے کا, ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے کے لیے ہو, وہ باڈی, جیسے آپ نے کہا باڈی شیمنگ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ تم کھانا نہیں بناتی ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ تم کام نہیں کرتی ہو, یہ قانون کی نظروں میں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہاؤس ہولڈ میڈ ہے اور اس کو گھر کا کام کرنا ہے یا آپ کی دوسری چیزیں کرنا ہے, وہ جو بھی کر رہی ہے خوشی سے کر رہی ہے, لیکن اگر آپ دباؤ ڈال رہے ہیں اور اگر اس کے فیلئر پر آپ کو سنا رہے ہیں, سپوز ایک ایگزامپل دے رہے ہیں آپ, تو بھی یہ مینٹل وائلنس میں آ جائے گا. اچھا, اور پھر لاسٹ کیٹیگری آتی ہے اکنامیکل وائلنس. اچھا, اکنامک وائلنس یہ ہے کہ فائنینشیل ابیوز جس کو کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ مطلب آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ کوئی خرچہ نہیں دے رہے ہیں. اچھا, مطلب وہ خالی گھر میں ہے, چار چار کمروں میں بند ہے. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم تو گھر میں ہو, تم رانی ہو, یہ ہو وہ ہو, تمہیں پیسے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو سارا خرچ دیکھ رہے ہیں, سارا گھر میں کچھ سب بھرا ہوا ہے, تو ہاتھ میں پیسہ رکھنا از, ڈو یو تھنک یہ بھی جو ہے سب کچھ تو پورا ہو رہا ہے تو پھر پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب رانی مطلب ایسی تھوڑی رانی ہوگی کہ وہ گھر میں خالی بیٹھی, اور اگر اس کو باہر جانا ہے تو جیب میں پیسے نہیں ہیں, جی وہ بس میں جائے گی یا ٹیکسی میں جائے گی, اچھا مال میں جائے گی, اچھا یا کہیں کہیں کھانے کا من کیا اس کا کسی ریسٹورینٹ میں, تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو مطلب اس کے لیے بھی کچھ اماؤنٹ ایسا کچھ طے ہوتا ہے یا مطلب یہ بعد میں پتا چلے گا کہ مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ 5-6-10 ہزار کچھ لمیٹیشن ہے کہ ایسا جتنا ڈیمانڈ ہو وائف کی اتنے ہی؟ ہاں مینٹیننس ضروری ہے, کوانٹم جسے ہم کہتے ہیں لیگل ٹرم میں, کوانٹم جو ہے وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ شوہر کتنا کماتے ہیں. اچھا اوکے, مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ وائف بولے اتنا ہے میری سیلری سپوز 20 ہزار ہے کسی کی اور وہ بولے نہیں مجھے 30 ہزار چاہیے, نہیں تو ایسا نہیں ہے کچھ, نہیں نہیں نہیں, تو کیا ہوتا ہے نا ابھی ہوتا ہے جب آپ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کرتے ہیں تو ایک ایسٹس اینڈ لائبلٹی ایفیڈیویٹ ہوتا ہے جو دونوں کو ڈالنا پڑتا ہے, ہسبینڈ کو بھی ڈالنا پڑتا ہے, وائف کو بھی ڈالنا پڑتا ہے, اس میں پروف آف آپ کا انکم ہوتا ہے, آپ کی لائبلٹی کا کیا پروف ہوتا ہے, تو ڈاکیومنٹ کے بیسس پر کورٹ طے کرتی ہے کہ شوہر کما کتنا رہا ہے. فار ایگزامپل سپوز شوہر 30 ہزار روپے کما رہا ہے تو نارملی 10 ہزار روپے تک کا اسے منتھلی مینٹیننس کورٹ دے سکتی ہے. اوکے, تو یعنی انہیں جو ہے 10 ہزار ایٹ لیسٹ جو ہے مل سکتا ہے, مل سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن ہاؤ مچ دی ہسبینڈ از ارننگ. دیز آر جسٹ ایگزامپلز وچ وی ہیو واٹ کرائیٹیریا, وہ ایفیڈیویٹ فائل کرنا پڑتا ہے کہ اس کی انکم کیا ہے, مطلب اس میں بتانا پڑتا ہے. اچھا, اب ایک چیز اور آتی ہے کہ فائل کون کر سکتا ہے کیس کو, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, فائل کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے, یا تو جو وائف ہے وہ کر سکتی ہے, یا مدر ان لا کر سکتی ہے, یا سسٹر ان لا بھی کر سکتی ہے. شروع میں یہ تھا کہ خالی اور جو وائف رہے گی وہ کر سکتی ہے, اس کے بعد یہ پروگریس ہوتے گیا اور پروگریشن کے بعد یہ ہو گیا, سپریم کورٹ نے بولا کہ ایون اے مدر ان لا اور اے سسٹر ان لا کین فائل اے کیس انڈر ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ. خالی یہ ہے کہ مین کرائیٹیریا سے آپ کو پہلے بتایا تھا, شی ہیز ٹو بی این اگریڈ وومن. اگریڈ وومن مطلب شی ہیز ٹو بی سبجیکٹڈ ٹو آئیدر فزیکل, مینٹل اور اکنامک ابیوز. اگر اس طریقے سے ابیوز ہوا ہے ان کا تو وہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس فائل کر سکتی ہے. اور یہ فائل کیسے ہوگا؟ سیکشن 12 کے جو ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ ہے اس کے سیکشن 12 کے اندر آپ میجسٹریٹ کورٹ میں جاتے ہو, آپ میجسٹریٹ کورٹ میں اپنی ارضی لگاتے ہو, اس میں کیا مانگتے ہو آپ؟ اچھا, آپ یہ مانگتے ہو کہ ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے, سپوز اگر آپ کو نکالا جا رہا ہو کہ ہم کو گھر سے نہ نکالا جائے, اچھا, یا اگر نکال دیا گیا ہو تو ہمیں واپس سے گھر میں رکھا جائے. اچھا, دوسری چیز آپ منتھلی مینٹیننس جیسے ہم لوگوں نے بتایا یہ مانگ سکتے ہو. تیسرا, اگر کسٹڈی آپ کے پاس نہیں ہے بچے کی, بچہ ہے تو آپ اس میں کسٹڈی مانگ سکتے ہو. چوتھا, سپوز آپ کام کر رہی تھی اور آپ کے شوہر نے کام چھڑوا دیا تو آپ کمپنسیشن مانگ سکتی ہے فار لاس آف ارننگز. اچھا, تو یہ ساری چیزیں آپ مانگ سکتی ہیں جیسے آپ فائل کرے گی, اس پہ ساتھ میں انٹرم اپلیکیشن رہتے ہیں آپ کے, جس کے تحت مطلب بھلے آپ کا کیس کبھی بھی ڈیسائڈ ہو لیکن امیڈیٹلی جو کورٹ کو ڈیسائڈ کرنا ہے وہ یہ سارے یہ ہیڈر ڈیسائڈ کرنا ہے. ڈیپینڈس کہ عورت کیا کیا مانگ رہی ہے, سم مانگ رہی ہے یا کوئی کوئی چیزیں مانگ رہی ہے. جی, اچھا, تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب وائف کی بات آتی ہے یا ساس کی بات آتی ہے تو اس میں سے فائل کرنے کے لیے کس کو آگے بڑھنا چاہیے, کون پہلے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو فائل کرنا نہیں چاہیے. اگر اگر دیکھیں کیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہو یا آپ ڈاٹر ان لا ہو اور مدر ان لا کا ریلیشن اسٹرینڈ ہو, تو آپ فیملی ممبرس کو یا تو کمیونٹی کے ایلڈرس کو جو ہے جو ایک ان بائسڈ ویو لے. اور کتنی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک تناؤ آ جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آپس میں بیٹھے اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ اگر ہو تو یہ دور ہو جائے. اور اگر وائلنس ہو رہا ہو اور لوگوں کے مطلب انٹروینشن سے اگر وہ وائلنس وہیں کے وہیں ختم ہو رہا ہو تو آپ کو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تب کورٹ جائیں گے جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا. اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپشن نہیں بچا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو جانا ہے. قانون ہندوستان کے پارلیمنٹ میں قانون تو پاس کر دیا ان دی فارم آف ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ, ابھی اس کا فائدہ اٹھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو طے کرنا ہے کہ یا تو میں وائلنس سہوں گی یا تو جو قانون ہے اس کا میں سہارا لوں گی اور یہ وائلنس کو اینڈ کروں گی تاکہ ہمارے ساتھ ہی نہ اور کسی اور کے ساتھ بھی نہ ہو. لیکن یہاں پہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سا کوشچن اٹھ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس خاتون کے پاس جو ہے وہ مینٹیننس ہی نہیں ہے, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, لیکن یہ جو ہمارا ڈی وی ایکٹ میں جو ہے انکلوڈ ہو رہا ہے تو مجھے فائل کرنا ہے, تو اس کے لیے میرے پاس مانیٹری ہیلپ کہاں سے آئے گی؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کے لیے بھی لیگل ایڈ ہوتا ہے. اچھا, اس پہ سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں, این جی اوز بھی ہوتے ہیں جو آپ کے کاز کو اسپاؤس کریں گے. فری لیگل ایڈ دیا جاتا ہے, فری لیگل ایڈ دیا جاتا ہے, جا کر کے آپ کو مطلب ایڈوکیٹ بھی دیا جائے گا, اپنی ساری باتیں بتائیں گی, وہ آپ کے لیے کمپلینٹ تیار کرے گا کورٹ میں. ایسی کوئی باڈیز ہیں جہاں پر اس طریقے کے ہم جو ہے اپنے کیس سامنے رکھے اور کہیں کہ بھائی اس کیس کو لڑنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور سم تھنگ؟ مہاراشٹر ڈسٹرکٹ لیگل سروسز کمیٹی ہے, اس کو شارٹ میں ڈی ایس ایل اے کہا جاتا ہے. اوکے, یہ بھی ہے, یہی ہمارے شہر ممبئی میں بھی ہے. یہ ایسے الگ الگ ڈسٹرکٹس میں الگ الگ جگہ کمیٹیز ہے جو لیگل ایڈ جو ہے وہ سرکار نے مطلب اس انسٹیٹیوشن کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. اچھا اچھا, پچھلے کئی سالوں سے اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی اگر لیگل ایڈ کی ضرورت ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ فری لیگل ایڈ کا سہارا لے کر کے, یعنی وہ سرکاری وکیل جو ہوتے ہیں ایسا کچھ ہے؟ سرکاری وکیل نہیں ہوتی, سرکار کی طرف سے جو پینل میں رہتے ہیں لائرز جو آپ کو بنا پیسے لیے, کیونکہ سرکار ان کو پیسے دیتی ہے. تو یعنی ہمارے پاس جو ہے اتنا اچھا لا سسٹم بھی ہے جہاں پر ایک ایسی خاتون, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگریو خاتون جس کے اوپر یہ تمام ہنسا ہو چکی ہے, تمام ناانصافیاں جس کے ساتھ ہو چکی ہیں, اگر وہ یہ تمام ناانصافیاں سہنے کے بعد سوچتی ہیں کہ مجھے جو ہے اپنے ساتھ ان ناانصافیوں کو جو ہے اس کی شکایت کرانی چاہیے, لیکن اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی آپ کو جو ہے قانون نے اتنا زیادہ پاورفل رکھا ہے کہ آپ جو ہے اس طریقے سے لیگل ایڈ بھی لے سکتے ہیں اور اپنا جو مسئلہ ہے اسے بھی سامنے حل کر سکتے ہیں. دیکھیے, بات کرنے سے یہ دو چار باتیں جو ہے سامنے جب آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی ہمارے پاس کیا قانون ہے جو ہماری مدد کرتا ہے. پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کبھی بات نہیں کرتے اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے نا, مطلب دیکھیے ہمارے لا میں وہ کہاوت ہے کہ اگنورنس آف فیکٹ از این ایکسکیوز, اگنورنس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز. تو آپ کا یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کو مطلب قانون نہیں پتا. فار ایگزامپل, سپوز کوئی آتا ہے فورن سے اور وہ سپوز یہاں پر گاڑی چلا رہا ہے اور وہ سگنل ہو گیا اسٹاپ کا ریڈ اور وہ نکل کے چلے گئے کہ بولے نہیں ہمارے وہاں تو ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہو, تو وہ ایکسکیوز نہیں یوز کر سکتا ہے کہ ہم کو یہاں کا قانون نہیں پتا. جی جی, لا آف دی لینڈ جو ہے یہ آپ کی خود کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو معلوم کرنا ہے. اچھا, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب کمپلین کرنے کی بات آتی ہے تو بہت کنفیوژن یہ ہو جاتا ہے کہ اگر لڑکی کمپلین کر رہی ہے تو اس کے اوپر بھی اس کے مطلب تھوڑا سا آنچ آ سکتی ہے, تو کیا کمپلین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وکٹم ہی کمپلین کرے یا کوئی فیملی کا ممبر یا اس کی طرف سے کوئی دوست یا بھائی بہن ماں باپ کوئی بھی کر سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے کیسے ہوتا ہے نا, دوسرے ایکٹ سے جیسے پوکسو ایکٹ ہے, تو جیسے طریقے سے پوکسو ایکٹ ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو کرائم اگینسٹ چلڈرن, اس میں کوئی بھی فائل کر سکتا ہے, ناٹ نیسریلی وکٹم. اس طریقے سے ڈی وی ایکٹ میں ایسے نہیں ہے. ڈی وی ایکٹ میں جو اگریڈ پرسن ہے یہ وہی فائل کر سکتی ہے. تھرڈ پرسن کین ناٹ اسٹیپ ان ٹو ہر شوز اینڈ ٹیک ہر پلیس اینڈ انیشیٹ پروسیڈنگز انڈر ڈی وی ایکٹ. Okay, پر ہم لوگ اکثر سنتے ہیں نا کہ مطلب لڑکی بہت پریشان تھی, اس مارا پیٹی ہوئی ہے میاں بیوی میں, تو گھر والوں نے پولیس بھیج دیا, مطلب میکے والوں نے, یا اگر تو ایسا اکثر سنتے ہیں. آئی پی سی کے تحت کہہ رہے ہیں, جیسے انڈین پینل کوڈ ہے ہمارا, اس میں کیا ہوتا ہے 154 از دی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جس کے بیس پر ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے آپ کی, وہ کوئی بھی پرسن کمیونیکیٹ کر سکتا ہے پولیس آفیسر آن ڈیوٹی. اوکے, یعنی اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے, اس لحاظ سے یہ ہوتا ہے. مطلب رجسٹر نہیں ہوتی لیکن آپ انفارم کر سکتے ہیں. نہیں, سنگین کے حساب سے نہیں ہے, مطلب کرمنل لا میں کوئی بھی انسان پولیس اسٹیشن کو جا کر کے انفارمیشن دے کہ ایک اپرادھ ہوا ہے جو کوگنیزیبل ہے جی اچھا ٹھیک ہے تو پولیس ایف آئی آر رجسٹر کر لے گی. ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ میں کیا ہے نا کہ جو اگریڈ عورت ہے انہی کو آگے آنا ہے, انہی کو اپنی کمپلین کرنی ہے. رائٹ, اور یہی پورا مطلب کیس جو ہے مطلب یہی آگے بڑھائے گی, کوئی تیسرا انسان ان کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا ہے. اچھا نہیں کر سکتا ہے, اوکے اوکے. یعنی اگر میرے نیبر میں اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں سو آئی کین ناٹ گو اینڈ آئی کین ناٹ فائل فار اٹ. نو, یو ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو فائل اٹ بیکاز دی اگریڈ پرسن ہیز ٹو فائل اٹ. اگر وہ سائلنٹ ہو گئے کبھی کہ نہیں میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اپلیکیشن فائل کرتے ہو اس کے بعد جو ہے جو میجسٹریٹ جو ہے اس میں ایک پروٹیکشن آفیسر ہوتا ہے, اس کے بارے میں بتا دیں. پروٹیکشن آفیسر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مطلب وہ عورت کے مطلب مدد کے لیے ہوتا ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے پروٹیکشن آفیسر. تو جیسے ہی آپ سیکشن 12 میں کیس فائل کرتی ہیں رپورٹ کے لیے کال کرتا ہے میجسٹریٹ کہ ہم کو یہ ان کو بلاؤ, ان سے سوالات کرو اور اس کے بعد ہم کو رپورٹ دو. پھر ہم وہ دیکھیں گے کہ ہم کو لگے گا کہ پرائمر فیشی مطلب دیکھنے سے ان کے خلاف وائلنس ہوا ہے تو سمبندھ ایشو کیا جاتا ہے ہسبینڈ کو. اوکے, تو اسی لیے ہم نے بتایا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے انٹرم ریلیفز ہوتی ہے, جیسے اگر اس کو گھر سے نکال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس لیے ہم یہ اس لیے واپس دوہرا رہے ہیں کیونکہ جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے یہ کوزائی سول ہے, سول پلس کریمنل دونوں ہیں, مطلب سی پی سی اسٹرکٹلی کریمنل پروسیجر کے تحت نہیں چلتا ہے. جی اوکے, جیسے آپ آئی پی سی کی باتیں کر رہی ہیں کہ کوئی بھی مطلب جا کر کے اوفینس رجسٹر کروا سکتا ہے, تو یہ کوزائی سول ہے. اچھا, بھلے یہ میجسٹریٹ کورٹ میں چلتا ہو لیکن ایک سول پروسیڈنگز کی طرح, جہاں پر آپ ایفیڈیویٹ فائل کرتے ہو, ریپلائیز آتی ہیں, جی اس کے بعد ایویڈینس لیڈ کر کے فائنلی ایک آرڈر پاس ہوتا ہے. اور اس میں آپ مانگ کیا سکتے ہو, اگر آپ کو گھر سے نکال دیا گیا ہے تو آپ رائٹ ٹو ریزیڈینس مانگ سکتے ہیں, لیکن پرووائڈیڈ کہ وہ گھر آپ کے شوہر کا ہو. اچھا, یا ساس سسر کے نام پہ ہے تو نہیں مانگ سکتے, تو نہیں مانگ سکتے کیونکہ اوریجنلی جس طریقے سے ایکٹ آیا تھا آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ اس طریقے سے تھا کہ مطلب جہاں جہاں شوہر رہتا ہو اس کے ساتھ رہی ہو وہاں پر وہ آرڈر لے سکتی ہے, لیکن سبسیکوئنٹلی سپریم کورٹ نے کہا کہ دس انٹرپریٹیشن ول لیڈ ٹو ابزرڈیٹی. انہوں نے وہ کیا کہ اگر ہسبینڈ کا گھر ہے یا ہسبینڈ کا شیئر ہے اس گھر میں تبھی آپ کو رائٹ ٹو ریزیڈینس مل سکتا ہے, ادروائز یو کین ناٹ کلیم رائٹ ٹو ریزیڈینس ان آئیدر فادر ان لا اور مدر ان لاز ہاؤس. پر اگر شیئر تو ہو گئی نا, بیٹا ہے تو یہاں پہ کنسیڈر کیا جائے گا؟ نہیں نہیں, اس کا پروف ہونا چاہیے. مطلب گھر میرے والدین کے نام پہ ہے اگر ہے اور میں تو شیئر رکھوں گا نا ان کے بعد. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے, شیئر ہولڈر نہیں, ایز این ہیئر. ہاں, اس ٹائم پر جب فائل ہو رہا ہے اس ٹائم پر آپ کا شیئر ہونا چاہیے, تو آپ کے شوہر اٹ شڈ بی آن پیپر. جی بالکل نا, کہ پیپر پہ پورا ہونا چاہیے ان کا شیئر, اس میں یا تو شیئر ہو, ناٹ نامینیشن, شیئر ہو. اچھا, باقاعدہ آئیدر ہیز اے جوائنٹ ہولڈر اونر سوری اور ہی از دی سول اونر. اچھا, تبھی آپ رائٹ ٹو ریزیڈینس مانگ سکتی ہیں اور کورٹ آپ کو دے گی رائٹ ٹو ریزیڈینس. دوسرا جیسے ہم نے بتایا مانیٹری ریلیف مانگ سکتی ہیں, تیسرا آپ کسٹڈی مانگ سکتی ہے, چوتھا یہ کمپنسیشن مانگ سکتی ہے فار لاس آف ارننگس. پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ پروٹیکشن آفیسر کی ہیلپ بھی لے سکتی ہے. سپوز اگر انٹرم اپلیکیشن میں اگر یہ پروو ہو جاتا ہے آپ کے کہ یو آر سبجیکٹ ٹو ڈومیسٹک وائلنس اور اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے جی, تو آپ کے ہسبینڈ کو ریسٹرین بھی کیا جا سکتا ہے گھر میں انٹر کرنے سے. اچھا, بٹ تو یعنی جو وائف ہے اس کو گھر میں رکھا جائے گا اور جو اکیوزڈ ہے اسے جو ہے گھر سے باہر رکھا جائے گا, بھلے گھر اس کا ہو, بھلے گھر اس کا. جی جی جی جی, یہ ثابت کرنا پڑے گا لیکن تو وکٹم کو بالکل وہ گریویٹی کے حساب سے ہوگا نا. پرائمر فیشی اگر ایسا نہیں, کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے تو ایسا کوئی نہیں سوچے کہ نہیں ابھی جا کے ایسا کر دیں گے یا ہو جائے گا بائی چانس, کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں نا تو بہت سارے کالس اور یہ آ جاتے ہیں, اچھا ایسا کر سکتے ہیں کیا ہم لوگ. نہیں نہیں, سوال سوال تو بہت اچھا ہے آپ کا, لیکن جواب اس کا بھی یہی ہے کہ جو کورٹ جو ہے وہ ثبوتوں کے بیسس پر جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے, جذباتوں کے بیسس پر. اچھا جی, قانون ہے جو سامنے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ, اس کے بعد جو کرمنل لا ہے اس کے تحت جی, اور جو لا آف ایویڈنس ہے جی اس کو مد نظر دیکھیے. پرائمر فیشی اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ہوا ہے تو یہ ہوگا, ضروری نہیں کہ آپ نے خالی لکھ دیا ہے تو کورٹ اس کو ایز اے گوسپل ٹروتھ سمجھ کر کے بولے نہیں جو لکھا ہے وہ سچ ہے. کورٹ اس طریقے سے نہیں چلتی ہے. تو اگر کوئی سن رہا ہو اور اگر کسی کو پھنسانے کی مطلب انٹینشن سے ہو تو یہ نہیں ہوگا, لیکن اگر جو سن رہے ہیں تو پروو اٹ. جی, لیکن جس کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہو تو جیسے پہلے بتایا کہ آپ فیملی ممبرس کو لائیے, ایک اس کو اس کا سلیوشن ڈھونڈیے, اور اگر نہیں ملتا ہے تو آپ بالکل جائیے کورٹ میں کیس کریے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریے. اس کا نام ہی تو یہی ہے نا, پروٹیکشن آف وومن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ. جیسے جیسے ان کا کہنا ہے کہ پہلا قدم یہی ہوگا کہ گھر والے آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں. جی جی بالکل, اس کے بعد یہ قدم بڑھائیں کہ ہم لوگ کو آگے کمپلین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. کوئی بھی اسٹیپ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے ہی جا کے آپ ایف آئی آر کر لیں. بالکل, اور یہ ہمارا کہنا نہیں ہے, سپریم کورٹ کیا کہتی ہے کہ میٹریمونیل ڈسپیوٹ میں فرسٹ اسٹیپ ہیز ٹو بی ٹوورڈز ریکنسیلیشن. اچھا, ویدر اٹ بی ڈومیسٹک وائلنس اور ویدر اٹ بی ریلیٹنگ ٹو ڈیورس پروسیڈنگز. سب سے پہلے آپ ریکنسائل کرنے کی کوشش کریے. کورٹ بھی یہ کہتی ہے, کورٹ کا کہنا ہے اور کون سی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا کہنا ہے ٹائم اینڈ اگین, ریکنسیلیشن از دی ایسنس آف ا ریلیشن شپ. اور آپ ریکنسائل کریے اور دیکھیے ہسبینڈ, یعنی یہاں پر چانسز ہونے چاہیے کہ اگر سمجھوتا ہو سکتا ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے, اگر وہ جو ہے ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں یا وہ جو ہے اپنی غلطی کو مان رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے یہ پہلی اور آخری دفعہ, اس کے بعد نہیں ہوگی, تو اگر ایسی کچھ گنجائش ہے تو پہلے ریکنسائل جو ہے آپ کریں. اگر اگر وائلنس کورٹ جانے سے پہلے ہی مطلب کسی کی مدھیستا سے, کسی کی میڈیشن سے, بیچ بچاؤ سے اگر وہ وائلنس دور ہو رہا ہو تو آپ کو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مطلب رشتے اور تنگ ہو جائے. سب سے بڑی بات ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مس انڈرسٹینڈنگز ہیں تو جسٹ آن دی بیسس آف مس انڈرسٹینڈنگ آپ کورٹ مت جائیے, آپ پلیز پہلے باہر بیٹھ کر کے آپس میں سلجھانے کی کوشش کریے. اگر نہیں ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف وائلنس ہو رہا ہے تو آپ کو سہنا بھی نہیں ہے. اس میں سب سے انٹرسٹنگ ایک کوشچن آتا ہے کہ اس میں ٹائم لمٹ کیا ہوتا ہے, اگر اس طریقے کے ہمارے ساتھ ہنسا ہو رہی ہے تو از دیر اینی ٹائم لمٹ کے ابھی جو ہے 24 گھنٹے ہونے چاہیے یا 48 گھنٹے پہلے کی واردات ہونی چاہیے, ایسا کچھ ہوتا ہے؟ یا کتنی پرانی, 3 مہینے پہلے مارا تھا, 3 مہینے پہلے مار پیٹ ہوئی تھی, 4 مہینے پہلے. بات صحیح بول رہے ہیں. اس میں کیسے ہوتا ہے, سول میں لا آف لمیٹیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لا آف لمیٹیشن اس میں اپلیکیبل نہیں ہے. کرمنل میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا 468 ہے, جس میں ٹائم لائن بتایا گیا کہ بھائی اتنے ٹائم تک اگر ہوا تو یہ کر سکتے, اتنے ٹائم تک اگر ہوا تو اتنے ٹائم تک یہ کر سکتے. ان سو فار ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ از کنسرنڈ اس میں کوئی لمیٹیشن, اٹ سیز اباؤٹ پاسٹ ایکٹس آف ڈومیسٹک وائلنس اور پریزنٹ ایکٹ آف ڈومیسٹک وائلنس, تو اس میں وہ بھی کورڈ ہے, پرانا جو آپ کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہو اور آج اگر آپ کو کرنا ہو تو بھی کورٹ آپ کو وہ لمیٹیشن کے بارے میں پوچھے گی نہیں کہ اب تک کیوں نہیں ہے. فار ایگزامپل جیسے مینٹیننس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر مینٹیننس نہیں مل رہا ہے تو یہ مطلب کون سا پیریڈ ہونا چاہیے, کہ بس ایک مہینے جو ہے اس طریقے کا ہو گیا یا پھر کئی سالوں سے جو ہے مجھے نہیں مل رہا ہے, اور کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے. کیسے سپوز 20 سال ہو گئے شادی کو, جی 20 سال ہو گئے شادی کو, 20 سال سے خرچہ نہیں مل رہا, یا 20 سال ہو گئے 5 سال سے نہیں مل رہا ہے, جی تو یہ پیریڈ از ناٹ ریلیونٹ. اچھا, کلیم از ریلیونٹ. اچھا, یو کین لے اے کلیم بیفور دی میجسٹریٹ, جی رائٹ, ٹو گیٹ مانیٹری ریلیف انڈر سیکشن 19 آف دی ایکٹ. تو اس کے لیے لمیٹیشن نہیں ہے, لیکن ضروری کیا ہے نا, سپوز اگر آپ نے آج اپلیکیشن فائل کیا, جی, اور آپ کے اپلیکیشن کو سنوائی اس کی ہیئرنگ ہوتے ہوتے اور ڈیسیجن آتے آتے سمجھیے 1 سال لگ گئے, جی, تو آپ کو جو منتھلی مینٹیننس اگر ملے گا تو جب سے آپ نے فائل کیا ہے تب سے آپ کو ملے گا. اچھا, اس کے پہلے کا نہیں. اچھا, ایک چیز اور ہم لوگ دیکھتے ہیں, جو میں نے سنا ہوا یہ کہ اگر شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں, اب شادی کے 10 سال بعد اگر کوئی آپ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں تو اس کو اتنا زیادہ ویلیو نہیں ہوتی, ایسا کچھ ہے کیا؟ یہ کیسے ہوتا ہے نا, چاہے وہ ڈائیورس کی بات ہو یا ایسا کچھ ہو کہ کورٹ بولتی ہے کہ آپ تو 10 سال سے رہ رہے تھے اور اس کے بعد اب, جی نہیں نہیں بتاتے ہمارے سماج میں مطلب آتا کہاں سے نا, کیونکہ دیکھیے ابھی ڈاوری ڈیتھ ہوتی ہے, جی, اس پہ کیسے ہوتا ہے نا, ود ان 7 ایئرز آف میرج. اچھا, اگر ود ان 7 ایئرز آف میرج اگر ڈاوری کو لے کر کے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اچھا, اور ان لاز ہسبینڈ اور ان لاز کے خلاف ایلیگیشن ہے, جی, جی, اور ود ان 7 ایئرز ہے, اچھا, تو وہ کیس ان کے خلاف بن سکتا ہے, دین اٹ فالز ود ان دی ٹیتھ آف دی پروویژنز انڈر دی انڈین پینل کوڈ. اوکے, ادر وے اٹ ڈزنٹ. اس میں ایسے نہیں ہے. اچھا اچھا, اس میں پھر کیا ہے؟ اس میں لمیٹیشن نہیں ہے, کیونکہ جو پارلیمنٹ نے جس طریقے سے اس کو انیکٹ کیا گیا ہے, جی, بہت زیادہ وائڈ اسکوپ دیا ہے. اچھا, اتنا وائڈ مطلب اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بینیفیشل لیجسلیشن ان فیور آف وومن. اوکے, یہ وہ عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ 20 سال 25 سال 15 سال 12 سال کبھی بھی کر سکتے, کبھی بھی کر سکتے ہیں. 40 سال ہو گئی شادی کو, جی, 41st ایئر میں آ رہی ہے وہ کورٹ اور بول رہی ہے بھائی ہم کو مینٹیننس چاہیے, تو کورٹ یہ نہیں بولے گا بھائی 40 سال ہو گئے آپ کی شادی کو تو یو آر ناٹ انٹائٹلڈ فار ریلیفز. ایسے نہیں ہے, یو آر انٹائٹلڈ at any age and at any point of time for either present acts of domestic violence or past acts of domestic violence. Agar wo bol rahi hai 5 saal pehle mere sath ye hua tha, acha ji, then also she'll be entitled for relief under the ambit of the act and she is the aggrieved woman. Certainly, you know, it has to fall within the clause of the definition of being aggrieved woman. Okay. ab ek aur ahem sawal hai jiska jawab hum log chahte hain ki aap nazreen tak pahunchaye paigham ke taur pe, ki قانون کیا کہتا ہے اکیوزڈ کے بارے میں جس کے بارے میں کمپلین ہوئی ہے؟ جی, تو کیسے ہے نا, پریزمپشن آف گلٹ نہیں ہوتا ہے, اچھا, لیکن اس کے جو ایلیگیشنز ہیں عورت کے, جی, اگر اس کے ایلیگیشنز کورٹ کو لگتا ہے کہ پرائما فیشی میڈ آؤٹ ہے, تو انٹرم ریلیفز کے جب ڈیسائیڈ ہوگا پرائمو فیشی جو کورٹ کو لگے گا بیسڈ آن دی ڈاکیومینٹس اینڈ دی ایلیگیشن. اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ پرائمو فیشی ہوا ہے, پڑھ کے لگ رہا ہے, ڈاکیومینٹ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہاں ان کے ساتھ گھریلو ہنسا ہوئی ہے, تو ان کو ہم نے بتایا تھا کہ چار ریلیفز جو ہے. اب ڈیپینڈس کہ عورت کیا مانگ رہی ہے, وہ ریلیفز کورٹ گرانٹ کرے گی. اچھا, اور اگر ہسبینڈ کو لگتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے, تو وہ اپنا پہلو کورٹ کے سامنے رکھیں گے, ان کے پاس جو سپورٹنگ ایویڈینس ہوگی, کیونکہ کورٹ جو ہے وہ ایک اپنا لیگل مائنڈ اپلائی کر کے ہی آرڈر پاس کرتے, تو گھبرانے والی ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی اگر عورت جاتی ہے اور کمپلین کرتی ہے فورن ہسبینڈ کے خلاف یا ساس سسر کے خلاف پولیس آ جائے گی اور ان کو اٹھا کے بند کر دے گی, ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. ڈومیسٹک ہم نے بتایا نا, یہ کوزائی سول ہے, اچھا یہ پیورلی کرمنل نہیں ہے, اس میں پولیس نہیں آتی ہے بیچ میں. پولیس کب آئے گی یہ بتائیں گے آپ کو. اس میں آپ فائل کرتے ہو سیکشن 12 میں, اس کے ساتھ آپ کے انٹرم اپلیکیشن رہتے ہیں کہ جب تک ہمارا کیس ڈیسائیڈ ہو رہا ہو ہمیں یہ اس کے درمیان یہ ساری ریلیف جو ہے امیڈیٹلی دے دیجیے تاکہ ہمیں جو وائلنس ہے وہ ختم ہو. جی جی جی. تو اس کے بعد ہسبینڈ جیسے پروٹیکشن آفیسر کے پاس جائے گی, وہ رپورٹ دے گا میجسٹریٹ کو, اس کے بعد ہسبینڈ کو سمنس بھیجا جائے گا, اس کے بعد ہسبینڈ رپلائی فائل کریں گے. نارملی کرمنل کورٹ میں رپلائی کا پروسیجر نہیں ہوتا ہے, سمجھے. یہاں پر آپ کو چانس دے رہی ہے مطلب کورٹ, جب رپلائی فائل کریں گے آپ اپنا پہلو بھی رکھیں گے, پھر دونوں کے پہلو کو گیج کر کے اچھا کورٹ ول دین کم ٹو اے کنکلوژن اینڈ دین پاس آرڈرز اکارڈنگلی. یہ تو جب کیس جو ہے رجسٹرڈ رہے گا تب. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ابھی جھگڑا ہوئی ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ایسا کہ پولیس کو کال کر دیا اور پولیس آئی اور پھر پولیس پکڑ کے لے گئی ہسبینڈ کو یا ساس سسر کو, تو اس کیس میں بھی موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا بچانے کا؟ If it is coming under physical violence, no, if it comes under physical violence, police will not register case under provision of domestic violence act. Achha. They will register the case under offenses and falling under the Indian Penal Code. Okay, ٹھیک ہے. Okay. Because so now the police can intervene. اسی لیے ہم بتا رہے تھے آپ کو یہ کوزائی سول نیچر کا ہے, بھلے یہ میجسٹریٹ کورٹ کے سامنے جاتا ہو لیکن جو پروسیجر ہے وہ جیسے سول کورٹ میں فالو. پہلے ہم لوگ پولیس کو ہی انفارم کریں گے یہاں پر اس کیس میں؟ نہیں, اس کیس میں آپ پہلے کیا کریں گے, آپ میجسٹریٹ کورٹ میں سیکشن 12 کے اندر اپلیکیشن فائل کریں گے, اس کے بعد میجسٹریٹ ول کال فار رپورٹ فرام پروٹیکشن آفیسر. جب رپورٹ پازیٹو آئے گی کہ ہاں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو سمنز بھیجا جائے گا ہسبینڈ کو, پھر وہ آئیں گے اپنا لائر اپوائنٹ کریں گے, اپنا رپلائی فائل کریں گے, اس کے بعد بحث ہوگی, اس کے بعد آرڈرز پاس ہوں گے. یہ کرمنل لا اس میں اسٹرکٹلی اپلیکیبل نہیں ہے. اگر سپوز کسی عورت کے ساتھ گھر میں فزیکل وائلنس ہو رہا ہے اور پولیس کو بلا رہی ہے, تو اگر اس کے خلاف اگر اس کو مارا گیا ہے تو آئی پی سی کے الگ الگ دھارائیں ہو جائیں, الگ الگ دھارائیں لگیں گی, لیکن 324 ہے, 506 ہے, 504 ہے, یہ ساری چیزیں لگے گی ڈیپینڈنگ آن واٹ ایگزیکٹلی شی ہیز بین سبجیکٹ ٹو. But domestic violence act is for what relief, as I told you, your compensation, monetary relief, custody of the child. کس طریقے کے یہ compensation جو ہوتے ہیں accused کو pay کرنے ہوتے ہیں یا کس طریقے کی سزائیں ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور سزائیں بھی سن کے بہت حیرت میں پڑ جاتے ہیں لوگ. نہیں نہیں نہیں, اس میں پینل پروویژن ہے نہیں, کب آتا ہے وہی بتاتے. اس میں کیسے ہوتا ہے کہ آپ کو منتھلی مینٹیننس ملتا ہے اگر آپ سکسیڈ کرتے ہیں, منتھلی مینٹیننس ان کو بھرنا ہے. اگر یہ مینٹیننس نہیں بھرتے ہیں تو جو عورت ہے اپنے وکیل کے ذریعے مطلب ڈسٹریس وارنٹ رہتا ہے اس کی عرضی ڈال سکتی ہے. اچھا, تو پولیس وارنٹ لے کے جاتی ہے, ان کو کورٹ آنا پڑتا ہے. اچھا, اور سپوز اگر یہ نہیں بھرتے ہیں تو وارنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا, تو ان کو جیل جانا پڑے گا. اس میں سزا 1 سال تک کی ہے یا فائن یا بوتھ. اویلیبل ہے یہ؟ اگریز ٹو کمپلائی ود دی آرڈر. وہ جب تک پیسہ نہیں دے رہے تب تک وہ اندر رہیں گے 1 سال تک. تو یہ ہے. اچھا, بڑھتے تھوڑا سے آگے کی طرف, ابھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیسے کہ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی بھابھی کہہ لیں یا جو ہے بہو کہہ لیں اسے, اس کے لیے کیا کہتا ہے قانون؟ کیونکہ اگر اس کو بھی ستایا جا رہا ہے اور شوہر ہے نہیں, ویڈو ہے, ٹھیک ہے, ودھوا جسے کہتے ہیں, تو اس کے لیے کیا ہے کہ اب اس کے پاس تو شوہر ہے نہیں اور پھر کمپلین کر رہی ہے اگر, تو زیادہ تر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی ویڈو خواتین جو ہوتی ہیں ان کو دوبارہ ان کے محکمے میں بھیج دیا جاتا ہے, اور بچے وغیرہ بچے ہیں تو اور پرابلم ہوتی ہے پھر. جی, تو ایسی جگہ پہ کیا کرنا ہے؟ نہیں, اس میں کیسے ہے نا, ابھی سپوز وہ رہ رہی ہے, شوہر نہیں ہے, اگر وہ گھر میں شوہر کا حصہ تھا, جی اوکے, ٹھیک ہے, یا اس میں شوہر کے جیسے اب ان کا حصہ ہے, اچھا بیوی کا حصہ ہے, جی, تو وہ کیس فائل کر سکتی ہیں ڈی وی کے اندر. وہ کیا سیکھ کریں گی؟ وہ پروٹیکشن آرڈر سیکھ کر سکتی ہیں, وہ رائٹ ٹو ریزیڈنس سیکھ کر سکتی ہیں, یہ تاکہ یہ گھر میں میرا بھی حق ہے, جی مجھے ڈومیسٹک وائلنس میرے خلاف ہو رہا ہے, شوہر نہ رہتے ہوئے بھی ساس سسر یا جیٹ یا دیور یا کسی کے بھی خلاف ہو سکتا ہے, ان کو نہیں نکالا جائے, اور اگر ستائے کسی طریقے کا فزیکل وائلنس ہو رہا ہو تو اس چیز سے بھی ریسٹریننگ آرڈر کورٹ پاس کر سکتی ہے. اچھا تو یعنی اس کو رائٹ دیا گیا ہے کہ آپ ابھی بھی دیا گیا ہے اور ساس کو بھی رائٹ دیا گیا ہے یہ جیسے ہم نے یہ پروگریشن آیا ہے قانون میں جی مدر ان لا کین آلسو فائل اوکے شی بی سبجیکٹڈ ٹو سچ سیم سارٹ آف ٹریٹمنٹ ایٹ دی ہینڈز آف ہر ڈاٹر ان لا اچھا اوکے تو دونوں لوگ کر سکتے ہیں دونوں لوگ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر سب سے اہم سوال جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ کرمنل نہیں ہے سول ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے زیادہ تر ہمارے یہاں پر عوام جو ہیں اس کے بارے میں آشنا نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایکچوئل میں ہے کیا اور کس طریقے سے کام کرتا ہے کیسے اکیوز بچائے جا سکتے ہیں کیسے وکٹمز کو جو ہے ان کا انصاف ملتا ہے انہی تمام لیک آف نالج کی وجہ سے اکثر وکٹمز جو ہیں ہوتی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی شکایت کر دی تو ہو سکتا ہے کہ میرا رشتہ جو ہے وہ بچے گا نہیں آگے بالکل, یا بالکل. ختم ہوگا تو شاید ڈیوارس ہو جائے تو اس لیے میں نے جو ہے یہ سٹیپس ہی نہیں لینا ہے تو کیا ڈومیسٹک وائلنس کا انجام صرف ڈیوارس ہوتا ہے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کیس فائل کر دیا تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی شادی ختم جی دروازے بند لوگ ہاں لوگ یہی بولتے ہیں نا کہ اب تو کورٹ کچہری میں گیا وہی فیصلہ ہوگا نہیں ایسے نہیں ہے مطلب یا تو جیسے ہم نے بتایا کہ پہلے تو آپ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کریں نہیں ہوتا تو آپ کورٹ جائیں گے جی ٹھیک ہے اور اگر آپ گئے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ڈیوس کی طرف ہو جائے دیکھیں کیسے ہوتا ہے آرٹیکل 21 آف دی کانسٹیٹیوشن سیز رائٹ ٹو لائف مینز آلسو رائٹ ٹو ڈگنیٹی کیا آپ اپنی ڈگنیٹی سیکریفائس کرتے رہو گے خالی مطلب ہنسا کو سفر کرتے کرتے کہ ہونے دو رشتہ بچاتے رہیں گے کھیلتے رہیں گے مار کھاتے رہیں گے پیسوں کی اذیت بھی سہتے رہیں گے ذہنی اذیت بھی سہتے رہیں گے اس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں زیادہ تر جو گھریلو خواتین ہیں ان میں سوئسائڈل ریشو جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے صرف انہی تمام کمپلیکیشنز اور تناؤ کے لیے صحیح بات ہے جن لوگوں کے ساتھ ایکچولی ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگ جاتے نہیں ہیں جی فالس کیسز بھی ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں کے ساتھ ایکچولی ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ قانون ہے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سرکار ہے اس نے ایک ایکٹ انیکٹ کیا ہے اب آپ کو جانا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ شوہر سدھر نہیں رہا ہے تو آپ کو کورٹ جانا ہے آپ کو سارا ڈر نکال دینا ہے اگر اس کے سدھرنے کی گنجائش ہوگی تو آپ کورٹ بھی جب جائیں گی تب بھی آپ کا ریکنسیلیشن ہو سکتا ہے اچھا کورٹ بھی انٹروین کر سکتی ہے اور بول سکتی ہے دیٹ وی فائنڈ چانسز آف سیٹلمنٹ یو پلیز ٹرائی ٹو ورک آؤٹ این امیکیبل سیٹلمنٹ تو یہ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ ڈیوس کی طرف جائے لیکن اس چیز کو مطلب اگر ہم پروموٹ کریں کہ آپ اگر کورٹ جاؤ گے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا تو آپ ایسے جیتے جی تو اندر ہی اندر مری ہوئی زندگی جی رہے ہو ایک طرح کا ہوتا ہے نا میل ایگو بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو ہم کہتے ہیں ایک اینگر ہوتا ہے میل کا کہ بھائی آپ نے کیا کیسے اور اب یہاں تک آیا ہے تو انجام یہی ہوگا وہ خاندانی پرمپرا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مسئلہ کبھی کورٹ میں گیا نہیں تھا جی اب آپ نے کورٹ فائل کر دیا ہے تو بہت پریشرز ہوتے ہیں نہیں نہیں میل ایگو کی بات نہیں ایگو تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن کیسے ہے نا کہ آپ جینڈر کے حساب سے مت دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ ایک جینڈر ہے سپوز فیمیل ہے اگر وہ جیسے اس قانون کو لے کر ہم دیکھے تو جینڈر اسپیسیفک اف شی از بین سبجیکٹڈ ٹو وائلنس دین دیٹ وائلنس ہیز ٹو سٹاپ There cannot be any other excuse. Okay. تو یہ ایکٹ جو ہے وہ وائلنس کو سٹاپ کرنے کے لیے اور ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ ساری چیز اپنی ذہن سے نکال دیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرنا ہے جی اس کے لیے آپ کو کورٹ جانا ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو کورٹ کیسے پروٹیکٹ کرے گی آپ کو اگر ہسبینڈ کے خلاف انف مٹیریل ہے کہ آپ کو مار پیٹ رہا ہے تو اس کو گھر میں آنے سے بھی روکا جائے گا ہو سکتا ہے کہ ایسے آرڈرز پاس ہو اس کے خلاف تو وہ بھی سمجھ جائے کہ بھائی اگر ہم نہیں سدھرتے تو ہم تو اپنے خود کے گھر میں نہیں جا سکتے ہیں تو چانسز آف سیٹلمنٹ آر مچ ہائر اف یو تھنک آن اے ویری پازیٹیو نوٹ بائی ٹیکنگ ہیلپ آف دی ایکٹ وچ ہیز بین انیکٹڈ ٹو ہیلپ یو to stop the violence which you have been subjected to. So, yani talaq ka nahi sochna hai agar lekin decide kar liya hai bahut mushkil hai rehna to isme court aapki madad karegi. نہیں ڈیسائیڈ کیا ہے نہیں رہنے کی بات نہیں ہے تب وہ الگ کیس ہے رہنے کے لیے بھی مطلب کورٹ مدد کرے گی اور اگر آپ لوگ کا نہیں بن رہا ہے تو کورٹ بولے گی کہ آپ ایک کام کریے آپ آپس میں بیٹھیے اور انسٹیڈ آف ویسٹنگ یور پریشیس ایئرز پلیز پٹ این اینڈ ٹو دس بٹ سپوز اگر کسی کا بچہ بھی اس میں انوالوڈ ہے تو آپ کو ڈیوس کیوں چاہیے آپ تو الگ ہو جاؤ گے بیکاز بہت سارے کیسز جیسے بھی رہتے ہیں مطلب کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آپ کورٹ آ جاتے ہو اکثر دیکھا جاتا ہے نا کہ ڈیمانڈ کریں گے اتنی ڈیمانڈ کریں گے کہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی فار ایگزامپل مطلب اوقات سے زیادہ مانگیں گے نہیں شوہر بھی ڈر جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک اسٹیپ ہوتی ہیں ٹوورڈز بریکنگ دا ہاؤس تو اس طریقے کا جو ڈر ہوتا ہے کہ یہ پہلا اسٹیپ تو آ گیا تو کیا اب اس کے بعد یہی ہونا ہے نہیں نہیں اٹ از ایکچولی ناٹ اے اسٹیپ ٹوورڈز بریکنگ اے ہاؤس اٹ کڈ بی اے اسٹیپ ٹوورڈز میکنگ اے ہاؤس آلسو اوکے وین اے پرسن تھنکس دیٹ ہی از مائٹی پاورفل ود ان دی فور کارنرز آف ہز ہاؤس ٹھیک ہے کہ بھائی میں بہت طاقتور ہوں, میں میری بیوی کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہوں, لیکن جب وہ کورٹ جاتی ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نو بھائی قانون کے اوپر تو میں ہوں نہیں, بالکل, اور اگر میں یہ سب کر رہا ہوں تو قانون مجھے یہ کام کرا رہی, گھر میں مت جانا, منتھلی مینٹیننس دو, تو ان کو وہ بھی خود بھی آتے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے کہ چلو بیٹھے ساتھ میں, تو وہی شوہر جو کل تک عزت نہیں دے رہا تھا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو عزت دینا شروع ملنے لگے. کبھی کبھی بہت اچھے کیس, مطلب جو بہت خراب کیس ہوتے ہیں بہت اچھے میں بدل جاتے ہیں, بالکل, کیونکہ یہ نہیں سوچنے آپ کو کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ڈر نہیں, اور الٹیمیٹلی یہ بھی نہ ہو کہ میرے ساتھ ہے کون, ہے کون, قانون آپ کے ساتھ, قانون آپ کے ساتھ. اچھا ایک چیز سر یہاں پہ اور جاننا چاہیں گے, میرے خیال سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی نے کمپلین کیا, اب میٹر جو ہے کورٹ میں چلا گیا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو باتیں ہمارے جو الزامات ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں یعنی اکیوزڈ کے اوپر, سو یہ بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے نا, ہو سکتا ہے جھوٹ بولا ہو یا ہو سکتا ہے کہ غلط بیان بازی دی گئی ہو, یہ تو اس کے لیے پہلا اسٹیپ ہمارا کیا ہونا چاہیے, مطلب کسی کا بھی کہ اگر ہسبینڈ کی طرف سے دیکھ کیسے نا, ہسبینڈ ایک وکیل کو کریں گے اپنی سارے ڈیفینس دیں گے ڈاکیومینٹس دیں گے, اگر کیونکہ کیسے نا جو جھوٹ بولا رہتا ہے اس کو پکڑنا بہت آسان رہتا ہے, تو کیا نہیں مطلب کچھ پینلٹیز بھی دینی پڑے گی مطلب بیوی کو, یا کیونکہ ہماری امیج اسپوائل ہوئی ہے سماج میں ہمارا وہ ہوا ہے, سپوز اگر ہم نے پورا کیس چلایا, ٹھیک ہے, اور اس میں ایسے کورٹ آ گیا کنکلوژن پر اٹ از اے فالس کیس, اچھا اوکے, تو ایک ہمارے آئی پی سی میں پروویژن تھا میلیشیس پروسیکیوشن کہ کسی پر جھوٹا مقدمہ کرنا, اس کے تحت مطلب ان کے خلاف وہ میلیشیس پروسیکیوشن کا الگ سے کیس فائل کر سکتے ہیں, مطلب ایسا ہو سکتا ہے, میلیشیس پروسیکیوشن ہو گیا, پرجری ہو گیا, بہت ساری مطلب الگ الگ آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہے لا میں, بٹ سبجیکٹ یو گیٹ سچ این آرڈر وچ سیز دیٹ سوری آل دیز آر دیز الیگیشنز آر آل فالس, تو یہی میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جھوٹ بنا کر مقدمے کو آگے بڑھایا جاتا ہے یا پریشر کیا جاتا ہے دبا کے, تو اس سے بھی اپنے کو ہی ہوشیار رہنا ہے کہ بھائی غلط نہیں کرنا ہے, کیسے ہے نا کہ آپ کسی پر بھی الیگیشن لگا کر کے کیس تو بہت آسانی سے فائل کر سکتے ہیں, لیکن جب ایویڈنس کا وقت آتا ہے نا, مطلب کتنے میٹرز کیسے ہوتا ہے کہ مطلب انٹریم آرڈر لے لیا اس کا میٹر چلاتے نہیں ہے, بھائی وٹنس باکس پہ جانا پڑے گا, ہمارا تو سب جھوٹ پر نردھارت ہے, ہماری بنیادی جھوٹ پر, ابھی ایویڈنس جب چلے گا جھوٹ پکڑا جائے گا, تو وہ نہیں چلاتے ہیں پھر, ڈیلے کرتے ہیں, آف کورس جہاں پر پاور ہے وہاں اس کا ابیوز ہونا تو لازم ہے, کیونکہ اس طریقے کے, اور ہم بات کر رہے ہیں قانون کی اور وہ بھی ہمارے لا آف دی لینڈ کی بات ہم کر رہے ہیں, تو اس نے جو اس کے پروویژن جو ہے وہ کافی واسٹ ہوں گے, اور اس طریقے کا جو ٹاپک ہے ہمارا ڈومیسٹک وائلنس کا, تو اس میں تو کافی چھان بین کے ساتھ ہی جو ہے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ کیسے نا سپوز اف اٹ از بیسڈ آن فالس ایلیگیشن دین اٹ ول ناٹ ہولڈ واٹر, یور ایلیگیشنز ہیو ٹو فال ود ان دی ٹیتھ of the provisions of the Domestic Violence Act. And if it doesn't fall within the teeth and clause of the act, then certainly, you, though you tell yourself as an agreed person, but آخر میں فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا. تو یعنی یہاں پر بات جو ہے وہ تمام ثابت ہو رہی ہے ساجد, جیسے کہ ہمارا جو لا آف دی لینڈ ہے, ہمارا جو قانون ہے وہ ہمیں کتنا موٹیویٹ بھی کرتا ہے, کتنا پروٹیکٹ بھی کرتا ہے, خاص کر ایسی خواتین کو جو کہ سوچتی ہیں کہ اس طریقے کے جو مظالم ہم پر ہو رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہم بتانا چاہیں گے ناظرین کہ بالکل آپ کے ساتھ جو قانون ہے وہ کھڑا ہے, بس آپ کو اسے جاننے کی ضرورت ہے, اور پھر انشاءاللہ یہ تمام مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. آخر میں آپ سے سوال یہی ہم کرنا چاہیں گے کہ یہ تمام باتیں ڈومیسٹک وائلنس سے جڑی ہوئی یہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں یہاں تک نہ پہنچیں, اس کے لیے کوئی سیفٹی ٹپس ہیں آپ کے پاس؟ یہاں تک نہ پہنچے تو ہم سارے ہسبینڈ کو بولیں گے کہ اپنی جو وائف ہے آپ کی عزت سے پیش آئیے, جی وائف کو بولیں گے آپ ہسبینڈ کے ساتھ عزت سے پیش آئیے, شک کے بنیاد پر رشتہ مت چلائیے, اچھا مس انڈرسٹینڈنگز کے بیسس پر مت چلائیے, شادی کا رشتہ بہت اہم ہوتا ہے, مطلب اٹس اے بیوٹیفل ریلیشن شپ, کیسے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا پھول کی طرح نازک ہوتا ہے وہ, جی جی جی, تو اس کو اتنا نازک ہے آپ اس کو اتنی عزت دو اور اس کو آگے بڑھائیے, اگر سپوز آپ کے خلاف وائلنس ہو رہا ہے تو بڑوں کی ہیلپ لیجیے, جی لیکن خاموش نہیں رہنا, اگر آپ کے خلاف وائلنس ہو رہا ہے بڑوں کی ہیلپ لیجیے, someone who is neutral, someone who is not going to be biased, someone who is going to find a lasting solution, کیونکہ آپ ہر ہفتے تو لوگوں کو بٹھائیں گے نہیں, وہ بھی نہیں آئیں گے ہر ہفتے آپ کے پاس کہ تماشا لگا کے رکھا ہے کیا, تو اگر آپ رشتے کی اہمیت سمجھتے ہیں تو سولوشن بھی ڈھونڈیے اس کا, جب باہر کورٹ کے باہر اگر آپ کو سولوشن نہیں ملتا ہے دین ایز اے لاسٹ ریسورٹ قانون ہے آپ کے پاس, آپ قانون کا سہایتا لیجیے, مدد لیجیے, قانون آپ کی مدد کرے گا, اور اگر یہ مت سوچ کے جائیے کہ ڈیوورس ہو جائے گا, جیسے میں آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی آپ کے خلاف غلط کر رہا ہو وہ سدھر جائے, جی جی, لیکن وہ سدھار کورٹ جانے سے پہلے بھی آ سکتا ہے, تو مطلب ایسا ہے کہ کوئی بھی رشتہ لٹکا کے رکھنے سے فائدہ نہیں ہے زندگی, مطلب گھٹ گھٹ کے نہیں جینا ہے آپ کو, کوئی بھی فیصلہ لینا, جیسے آپ نے کہا کہ تعلقات بہتر بنانا پڑے گا, ریلیشن سب کا خراب ہوتا ہے اور سب جو ہے مطلب پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی سولوشن ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج کے پروگرام میں شاید ہم لوگ گھریلو ہنسا کے بارے میں بات کریں, اور بیسٹ ایڈوائس سر نے آپ تمام تک پہنچائی ہے. امید کرتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہوگا, جو زندگی ہوگی, اور زیادہ خوبصورت ہوگی. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کے لیے اور اتنی تمام اہم باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے. تو ناظرین, آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بے حد حتی الامکان یہی کوشش کی کہ ہم جو ہے ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو ہنسا کیا ہے اسے سمجھ سکیں, اسے اس کی کمپلین کیسی کرنی ہے, کون ہے جو اس کی کمپلین کر سکتا ہے, کیا مدت ہوتی ہے, کیا کمپنسیشن ہوتے ہیں, تمام چیزیں جو ہیں ہم نے ڈیٹیل میں سر سے جاننے کی کوشش کی. لیکن وہیں پر آخر میں ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ظلم سہنے والا ظلم کرنے والے سے کے برابر ہوتا ہے, یعنی ظلم سہنا بھی جو ہے اتنا ہی بدتر ہے جتنا کہ ظلم آپ پر ہو رہا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہوں, اپنے حق کو پہچانیں اور اپنی اور اپنے آس پاس والوں کی زندگی کو بچا سکیں. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ظلم سہنے سے ظالم کی ہی مدد ہوتی ہے. جی تو جی. ناظرین, ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں اور قصے اور زندگی ہیں جو بیچ راستے میں رکی ہوئی ہیں اور اپنا دم توڑ رہی ہیں. کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ اگر زندگی خوبصورت بنانا ہے تو یہ شعر ہے کہ کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا, کسی سے مانگ لی معافی, کسی کو معاف کر دیا. ہمیں دیجیے اجازت ہماری ٹیم کے ساتھ, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.